शन शन कर दी जे तू ही रे जांदी साडे वे जश्न मनो दे खेड़ पैर मेहंदी रंगे तेरे किसे गोद देनी बेड़े सिकेड़ा तुझे दूर सोनी।